Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.

Tak, w secie pobudkowym witam wszystkich bardzo serdecznie. Witają Państwa Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Melodia to był długi utwór Felego Kutiego, proszę Państwa, z płyty Gentleman and African Original. To jest też melodia dedykowana zmarłemu wczoraj Diego Maradonie, który był jednym z nas, mimo wielkiego talentu, był też zwykłym człowiekiem, który popełniał błędy i prawdopodobnie one doprowadziły do właśnie takiego finału. Następny zespół to nasz polski band Trupa Trupa, piosenka pod tytułem Longing. Longing in a phone with time. Jest 20 po godzinie 4, 20 minut, rzecz jasna. Proszę Państwa, teraz zamiast takiej porannej kawy, dawka energii kumulowanej w muzyce, skanka nazi, Charlie Big Potato. Oh, my God. Zalecałbym, jeżeli ktoś będzie dzisiaj podróżował z rana autem, o ostrożność. Temperatura na wierzchni to jest minus 2 stopnie, przynajmniej tutaj w Warszawie. Każdy kontakt z jakąś niewielką ilością wody daje bardzo śliską nawierzchnię. Sam się o tym przekonałem, hamując przed skrzyżowaniem, gdzie była rozlana właśnie woda. No już teraz ona oczywiście się zamieniła w lód i na szczęście nie było nikogo, kogo na drodze hamowania bym mógł zahaczyć, także nie przeniosłem się w kosmos. Zresztą z drugiej strony oczywiście w kosmosie cały czas jesteśmy, choć lubimy i często się słyszy takie przeniesienie na przykład w kosmos naszych myśli, czy w ogóle naszych bytów. I o tym jest właśnie ta piosenka, którą teraz posłuchamy, Apteka, Kosmos. W energii świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Warto jest czasami cofnąć się, trochę poszukać w historii muzyki, znaleźć jakieś takie rodzynki, perełki, które się zdarzały raz na jakiś czas i oczywiście w tym wypadku nie przytłaczają ilością ekspozycji we wszystkich mediach. Taką właśnie perełką jest Barbara Mason, która teraz właśnie przejmie to zadanie budzenia państwa o poranku w trzecim programie Polskiego Radia. Barbara Mason i Devil is Busy. Oh, oh, oh. Welcome to your soul. This is me. Nie każda pobudka oczywiście musi być tragedią. Pamiętam, że w czasach, jak jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej, niejednokrotnie słyszałem takie sformułowanie, które w pewnym sensie nie za bardzo trafiało do mnie na samym początku, że wystarczy dobrze się nastawić, a już samo powstanie przebudzenie nie będzie aż takie tragiczne. I tak rzeczywiście jest bezsprzecznie. A drugą rzecz, którą chciałem Państwu powiedzieć, to fantastyczne powroty do kinematografii polskiej. Tutaj w przypadku akurat chodzi o film pod tytułem Sztos, wyreżyserowany przez Olafa Lubaszenkę. Film opowiadający historię środowiska potocznie zwanego Szemranem, pochodzącego z Trójmiasta, ale też i tutaj zahacza się o Warszawę. Środowisko, które żyło oczywiście w sposób mało higieniczny, do tego zarabiało w sposób taki niespecjalnie zgodny z literą prawa. Na filmie jest scena imprezy, która rozgrywa się w znanej restauracji warszawskiej i słychać tam zespół taki właśnie, który przygrywa, bo jeszcze nie było DJ-i, ani disc jockey nawet, to były lata 70. Gra zespół piosenkę Pomaluj moje sny grupy Breakout. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. I tych wszystkich, którzy jeszcze pozostali po audycji Michała, też zapraszam do posłuchania specjalnego utworu właśnie dedykowanego im, ale tutaj przede wszystkim lecą pozdrowienia do kolegi z Iwonicza Zdroju, Talking Heads i Listening Wind. Thank you. if you can still remember. Surely now or never. Jest 4:45, także jeżeli ktoś ma całkiem niedaleko, a jest umówiony na 5:00, to jest w zasadzie ostatni moment, żeby jeszcze jakoś na spokojnie dotrzeć do punktu docelowego. I tak też, proszę Państwa, czasami bywa z muzyką. Niektóre piosenki dostają drugie życie, trzecie i ente. I tak też jest w przypadku utworu skomponowanego przez Marka Jackowskiego, znanego z zespołu Manam. Tu w tym wypadku akurat nagrana była to kompozycja solo, jako właśnie solowy wykonawca pod tytułem Oprócz Błękitnego Nieba, w tym wypadku w wykonaniu zespołu z Trójmiasta, dokładnie z Gdańska, który się nazywa Golden Life. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, wtedy sobie wspominam dawne, dobre

To była Nina Simon, piosenka znana z musicalu Hair, a przed nami Kora Jackowska. Jak już zabieramy się za piosenki Manamu, to Kocham Cię, kochanie moje jest bardzo akurat na czasie. Kocham cię, a kochanie moje to polana. Trójka budzi.